program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Niemal 200 osób było na pokładzie indonezyjskiego samolotu, który rozbił się wkrótce po starcie w Dżakarcie. O 8:00 dalszy ciąg rozmów zarządu PL-LOT ze związkowcami. Dziś uroczyste otwarcie kwatery żołnierzy Wojska Polskiego w Ławkiewsach na Łotwie. Katastrofa samolotu pasażerskiego w Indonezji. Maszyna linii Lion Air lecąca do miasta Pangkal Pinang w pobliżu Sumatry spadła do morza wkrótce po starcie z lotniska w Dżakarcie. Na pokładzie było 188 osób. Według ratowników szansa, że ktoś przeżył katastrofę, jest znikoma. Na razie nie wiadomo, jaka jest przyczyna tragedii. Wieża kontrolna straciła kontakt z pilotami samolotu po kilkunastu minutach rejsu. Służby ratunkowe i poszukiwawcze dotarły już na miejsce katastrofy samolotu, którego wrak spoczywa na głębokości około 35 metrów. Początek o 8:00 zarząd PLL LOT i związkowcy mają kontynuować przerwane w sobotę nad ranem rozmowy. Przed ich wznowieniem związkowcy deklarują. Naprawdę jesteśmy nastawieni na pokojowe rozwiązanie tego problemu, zakończenie i zamknięcie tych czarnych dni w historii polskich linii lotniczych LOT, oby się one już więcej nie powtórzyły. Zapewnia szef Związku Zawodowego Pilotów Adam Rzeszot. Przed 3:00 nad ranem w sobotę, po prawie 7 godzinach negocjacji, władze spółki zadeklarowały przywrócenie do pracy szefowej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Moniki Żelazik i 66 osób dyscyplinarnie zwolnionych za strajk przez prezesa Rafała Milczarskiego. Mogą wrócić do pracy właściwie w dowolnym momencie. Teraz, jeśli zgłoszą się na zaplanowane loty, to te loty będą mogli wykonać. Mówi rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki. Związkowcy nadal domagają się dymisji prezesa Milczarskiego. Chcą rozmawiać o sprawach dotyczących płacy i zatrudnienia. Nie zgadzają się na obowiązujące obecnie umowy B2B, czyli o samozatrudnienie. Strajk w locie jest zawieszony do 14:00. Wczoraj władze spółki odwołały 5 z 300 zaplanowanych lotów, m.in. do Moskwy, Pragi i Kijowa. Monitorujemy sytuację w LOT, ale w tej chwili nie widzimy potrzeby, by w jakiś nadzwyczajny sposób w tę sprawę wkraczać. Wszystko jest na dobrej drodze, by ten protest się zakończył, mówił wczoraj w Polsat News szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jacek Sasin był pytany o to, czy do gry wejdzie premier Mateusz Morawiecki i czy będzie potrzebna wymiana prezesa spółki. Czas, by na dobre w samorządach zagościła dobra zmiana. Przekonywał premier podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy w Radomiu. My te wszystkie układy chcemy przewietrzyć, nie mścić się na nikim, po prostu wprowadzić dobrą zmianę. Tak jak tutaj nasz wspaniały wiceminister obrony narodowej Wojtek Skurkiewicz zaproponował dla Radomia najlepszy rozwojowy przykład dla Radomia. Radom odzyska swój dawny blask. Wojciech Skurkiewicz to kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Radomia. W niedzielę powalczy o ten urząd z Radosławem Witkowskim, popieranym przez Koalicję Obywatelską. W pierwszej turze Witkowski otrzymał niemal 45,5% głosów, a Skurkiewicz 40,5%. 25 osób ubiegało się o fotel prezydenta Gruzji. Żadna nie uzyskała koniecznych ponad 50% głosów. Konieczna więc będzie dogrywka. Z Tbilisi Maciej Jastrzębski. Do tej pory najwięcej głosów zdobyła popierana przez partię władzy Salome Zurabiszwili. Głosowało na nią blisko 39% uprawnionych. Na drugim miejscu jest kandydat opozycyjnego Zjednoczonego Ruchu Narodowego Grigol Waszadze z ponad 37% poparciem, a na trzecim również opozycjonista Dawid Bakradze, na którego głosowało 10% obywateli. Frekwencja wyborcza była minimalnie wyższa niż w głosowaniu prezydenckim z 2013 roku i wyniosła prawie 47%. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Edward Dwórnik nadzwyczajnie odzwierciedlał rzeczywistość, wspomina była dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Morawińska. Był bardzo popularny, rozpoznawalny i szalenie płodny. Jego obrazy można liczyć w tysiącach, mówi rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Adam Myjak. Był odważnym malarzem o rozpoznawalnym profilu, charakteryzował się genialnym rysunkiem, podkreśla malarz Franciszek Maśluszczak. A krytyk sztuki Monika Małkowska przypomina, że bożyszczem Dwórnika stał się Nikifor Krynicki. Zauważył, że takie proste działanie, proste formy, właściwie realistyczne, ale bez światłocienia, niewylizane, obwiedzione konturem, że to jest to. To można fantastycznie pokazywać rzeczywistość. Edward Dwórnik zmarł wczoraj, miał 75 lat. Na cmentarzu w Łotewskich Ławkiesach odbędzie się dzisiaj uroczysta konsekracja kwatery żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej. Kamil Zalewski. Kwatera Wojska Polskiego w Ławkiesach była w ciągu ostatniego roku poddana renowacji, powiedziała Polskiemu Radiu wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Joanna Zając. W zeszłym roku dokonano ekshumacji i uroczystego pogrzebu 9 polskich żołnierzy. W tym roku dokonujemy uroczystego otwarcia nowej, wyromontowanej kwatery na cmentarzu w Ławkiesach. Polscy żołnierze polegli na wschodzie Łotwy podczas wojny polsko-bolszewickiej. Wraz z żołnierzami łotewskimi w 1919-20 roku wyzwalali ziemię Ładgali spod okupacji

that we form a la la la la la la la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's a la la la la la la la la. Lola, na dobry początek dnia i tygodnia całego. 12,5 minuty po 6. Państwo to wszystko pamiętają? Chciałbym życzliwie przypomnieć, a propos rozpiętości płaszcza i tych temperatur, parę lat temu pan redaktor prowadzący zasugerował panu Michałowi Oszańskiemu, żeby jakieś skojarzenia z tym płaszczem i on mu się tak dziwnie skojarzył. Bardzo serdecznie pozdrawiam, czuwaj. Bardzo dziękuję. 227@radio.pl 71335. Piotr Łodej przy telefonie czeka. Wszystko Państwo pamiętają. Tam chodziło wtedy o pranie na balkonie, a Michałowi się skojarzyło. I od tej pory wszystkim nam się kojarzy, chociaż pani Grażyna napisała, że poszłaby na całość i powiedziała, lub też napisała, że temperatura rozpięta jak największe poncho, które dzisiaj się przydać może, bo rzeczywiście trochę leje. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję. Mam nadzieję, że Państwo mają wszystkie zegarki przestawione tak jak trzeba. A wystarczy jeden nieprzestawiony, żeby podnieść człowiekowi ciśnienie, wiem coś o tym. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light, it's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. those stronger than me straight into the face that tells you to rattle your chains if you love being free. Niby wszystkie zegarki przestawione, człowiek zadowolony, wybiera się do pracy, wsiada do samochoda, tam Benz. I już kawy człowiekowi nie trzeba. O, tu jeszcze pan Robert dopytuje, czy dziś będzie podawany czas na stare i na nowe. Po staremu to już by było po wizycie doktora. Państwo wiedzą, że ja się nie orientuję, w którą stronę i co by było, gdybyśmy nie przestawili, więc można mi wszystko wcisnąć. Zapraszamy do Trójki. Po nowemu jest 17, po szóstej tej wersji będziemy się trzymać i co my dziś? My dziś porozmawiamy sobie o receptach. Receptach takich troszkę nietypowych. To był m.in. Dziwny ogród Józefa Machofera. Okazało się, że również Władysław Podkowiński potrafi zrelaksować, a także Władysław Śliwiński. O, zdecydowanie potrafią zrelaksować. O co chodzi w takich receptach? Recepty takie, że trzeba się wybrać do muzeum. Porozmawiamy o nich po 7.40, zapraszamy. A poza tym będzie dziś o miłości. Do chleba i soli dołożyliśmy również miętę. To było takie nasze przesłanie, żeby tą miętę czuli do siebie przez całe życie. To za chwilę porozmawiamy o miłości, bardzo ciekawej. No i przed 7 porcja miłości taka, że ho-ho. Kochanie, ja nie chcę płonąć. Znaczy nie chcę. Ja chcę płonąć, ale nie w tym sensie, kochanie. Nie w tym sensie. No. Oczywiście, że tak, oczywiście. W jakim sensie? Proszę posłuchać. Joanna Kołaczkowska w kalendarzu przed 7 będzie o miłości. O miłości, że ho-ho. Doktor Rożek dziś trochę wstanie z plaży i co? T równa się, otwieramy pierwiastek, 13 razy H. Może być cecha. Aha. No to dobrze, to proszę sprawdzić, do czego jest potrzebny nam ten wzór, a jest potrzebny kwadrans po 7 pytania z kosmosu, chwilę później projekt Tata, dziś Tata Szukaniani. Dla mamy najważniejsze jest to, żeby ona była po prostu ciepła, kochająca i tak dalej. Natomiast tata, zawsze mówię, że to jest ten typowy służbista w domu, tak? Czyli nie, ja tu muszę mieć wszystko pod linijkę, mam mieć 5 lat doświadczenia, znać język, znać to. O właśnie, tata wybiera nianie, 20 minut po 7, a przed 9 30 lat koncertów w Trójce. Zostałem w 1990 roku laureatem Nagrody Mateusza. Programu Trzeciego Radia, więc ja zupełnie oszalałem, że tak wybitna rozgłośnia zauważa mnie, młodzieńca przy gitarze, który coś tam skrobie, dłubie. Myślę, że państwo poznali ten głos, ale życzliwie przypomnę, Mirosław Czyżykiewicz będzie po 8.30 przed 9, tak gdzieś 45, wspominał koncerty trójkowe. 19 po 6 się zrobiło już. Broń! Obdrowa! Klaus Mitford. 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Małgorzata i Piotr Skarpińscy to świeżo upieczone małżeństwo z niezwykłą historią. Poznali się 30 lat temu, ale ślub odbył się dopiero teraz. Weselnicy i państwo młodzi świętowali w nietypowym miejscu, bo w Domu Pomocy Społecznej w krakowskiej Nowej Hucie, gdzie na co dzień mieszkają. Pani Małgorzata trafiła tam po leczeniu w szpitalu, początkowo nie mogła chodzić. Pan Piotr po udarze ma problemy z mową. Mimo tych trudności, miłość ponownie rozkwitła. Trzymanie się za rączkę, było to widać już, że coś tam się kroi. Ona była taka skryta trochę, ale Piotr, w jego oczach widziałam ten błysk. Zaraz mi mówi, no będzie wesele, będzie wesele. Marta Hechelska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej. Tutaj było też dużym ułatwieniem w przypadku Piotra i Małgosi to, że oni się kiedyś już spotkali. To tak właśnie się dziwnie czasem układają losy człowieka, że znajomości sprzed 10, 20, a nawet więcej lat odżywają w takim miejscu, że spotkali się tutaj, w Domu Pomocy Społecznej. Jak to się stało, że ta miłość się pojawiła między państwem? Jak tutaj ze szpitala przyszłam, to jeździłam na wózku, Piotrek mi pomagał, żeśmy sobie rozmawiali o sobie, o życiu. Doszliśmy do wniosku, że powinniśmy się chyba połączyć razem i w ogóle razem żyć. Pan Piotr nam też coś napisał. Ludzie różnie reagują. Jedni byli przychylni, a inni co im odbiło w tym wieku. To tak jak sąsiedzi na klatce właśnie. No to wiadomo, że się o nich rozmawia, trochę się z nich śmieje, że tam się spotykają, a się wzięli za ręce. Natomiast przepięknie zachowali się wszyscy, jeśli chodzi o samo wydarzenie, jakim był ślub, dlatego że wspólnie wszyscy tutaj mieszkańcy i pracownicy przygotowaliśmy przyjęcie weselne w ramach warsztatów kulinarnych i przecież wszyscy się w to włączyli. Pan Piotr napisał, w Urzędzie Stanu Cywilnego starałem się dobrze wypowiedzieć przysięgę małżeńską i wyszło bardzo dobrze, choć przyznam, że był stres. Tu jak była uroczystość, przygotowaliśmy bramę, bramki, posprzątaliśmy wszystko. Tutaj robiliśmy przywitanie chlebem i solą i ja śpiewałem piosenkę Zielone Oczy. Bożena Saśnicka pełni funkcję kierownika. Do chleba i soli dołożyliśmy również miętę. To było takie nasze przesłanie, żeby tą miętę czuli do siebie przez całe życie. Był korowód, marsz weselny, powitanie w ogrodzie, były życzenia, był pierwszy taniec. Wybrali sobie przytańczyć z tobą całą noc. I faktycznie było to bardzo wzruszające. Popatrzyliśmy na to, że bez względu na to, ile się ma lat, ile i w którym miejscu się jest, to jednak uczucie i miłość i wzajemne, jak gdyby takie do siebie szukanie siebie nawzajem zawsze ma miejsce i zawsze będzie miało sens. A tę niezwykłą historię miłosną opowiedział państwu Bartłomiej Grzankowski z Radia Kraków. Pearl Jam, dobrze Państwo rozpoznali po głosie. 27,5 minuty po szóstej, za chwilę skrót wiadomości, jeszcze przez 2 minuty posłuchamy o tym, żeby szarpać. To Kaja nam opowie. Szarp pan bas, bo jak pan nie szarpie, to krew się w nas sączy zimnym karpiem. Rwi pan bas, aż wrzęże, że już pan. Wbrew nas rytmu harczą harpie. Wal pan w bas i łop pan, skop pan, drop pan bas. J.G.S. walczy w basie struna w czasie, gdy pan ją zrewoluje. Jak bies, bas mnie kusi, gdy pan go dusi, karku zgrabnie dla bas, bo jak pan nie wali, to pusto w nas, jak w nieczynnej sali. Szczep pan bas i szarpi mniej, dość pan bas. Złamał bas, serce mi na części. Z bólu się ja na siane pnę i rozpacz brnę i szaty mnę i klnę ten bas. No i trochę poszarpaliśmy. O, poranku. Zbliża się 6.30, będzie dokładnie za 5 sekund. No tak, to teraz Michał jeszcze oficjalnie musi zasygnalizować. Uwaga. Teraz. Najnowsze informacje. Filip Jarek. 189 osób było na pokładzie samolotu, który rozbił się niedługo po starcie z indonezyjskiej stolicy Dżakarty, poinformowały władze. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa, jednak zdaniem służb szanse, że ktoś przeżył, są znikome. Samolot leciał do Pangkal Pinang. Wieża kontrolna straciła kontakt z pilotami po 13 minutach rejsu. Nie ma mowy o polexicie. Przypisanie Prawu i Sprawiedliwości takiej woli to kłamstwo i manipulacja, mówi prezes PiSu. Jarosław Kaczyński odniósł się do tej kwestii podczas konwencji wyborczej w Radomiu. I w centrum tej manipulacji jest jedno twierdzenie, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje polexit. Kłamstwo, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo. O tym, że rząd może dążyć do polexitu, przekonywała w ostatnich dniach opozycja. Jej zdaniem krokiem w kierunku wyjścia Polski ze wspólnoty europejskiej jest wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jednego z artykułów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dziś komisja śledcza do spraw VAT-u przesłucha czwartego świadka. Będzie to Andrzej Seremet, prokurator generalny w latach 2010-2016. Jako świadkowie przed komisją zeznawali też dwaj poprzednicy Seremeta na stanowisku prokuratora generalnego, którzy byli jednocześnie ministrami sprawiedliwości. Czeka nas zachmurzenie duże, ale na południu przejaśnienia, w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet rozpogodzenia. Miejscami, no właśnie z wyjątkiem Małopolski i Podkarpacia, słabe opady deszczu. Na Suwalszczyźnie także deszczu ze śniegiem. To już ten czas. Temperatura maksymalna od 5 stopni właśnie tam na Suwalszczyźnie do 20 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ważna informacja dla wszystkich przedsiębiorców. Szykuje się zmiana przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu swojego nowego Mercedesa. Skorzystaj z dotychczasowych przepisów i poznaj ofertę atrakcyjnego leasingu, dopóki nie jest za późno. Mercedes-Benz zaprasza. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.

potwierdzają państwo, że tej wersji należy się trzymać. Nie pytać taty, o co chodzi, dlaczego wyszedł do pracy, szybko wrócił. No, pan Darek napisał jeszcze tak, oj tam, tata po prostu wziął wolne, bo wziął. I tatom się tak zdarza od czasu do czasu. Ale jeśli chodzi o zmianę czasu i ten szybki powrót, nie łączymy tych kropek. Prawdaż? Absolutnie. Dlaczego tylko tata w ogóle? Właśnie. Cóż to za jakieś podziały? Zaglądamy do pracy na początek. Dzisiaj bardzo duża porcja pracy i dużo ciekawych informacji. Po pierwsze, fiskus dobrał się do skóry sprzedawcą taniej elektroniki na portalach aukcyjnych, którzy sprzedają na przykład telefony komórkowe czy tablety jako używane, a sprzedają nowe. Po zaniżonych cenach fiskus zareagował, bo sprzedawcy zapewniali, że po zakupie wystawią fakturę VAT marża, a więc faktycznie nie rozliczą daniny od transakcji. Można to zrobić jednak tylko przy sprzedaży towarów używanych. Rzecz w tym, że rzeczywiście sprzęt był nowy. Tanie komórki znikają z aukcji, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Pojawiła się taka informacja, że jakiś dżentelmen niedaleko gdzieś tutaj w naszym kraju w supermarkecie wziął tablet. Zważył go sobie. Przekleił metkę od bananów i liczył na to, że zapłaci dużo, dużo mniej. Nie wyszło. Są inne sposoby, znaczy były, bo też chyba już zabronione, a właściwie zostają zdelegalizowane. Szansa dla małych firm z wielkimi pomysłami. Ten tytuł w porównaniu z tym, o czym mówiłem przed chwilą, może nie najlepiej pasuje, ale to jest zupełnie inny artykuł na tej samej stronie dziennika. Otóż innowatorzy będą mieli łatwiejszy dostęp do przetargów. Za 2 tygodnie wystartuje rządowy program GovTech, w którym rząd stawia na konkursy. Ustalił dziennik. Naszą misją jest, by 150 miliardów złotych, które wydajemy co roku na zamówienia publiczne, stało się silnikiem napędowym dla rozwoju małych firm z wielkimi pomysłami, mówi premier dziennikowi. A propos, polski Dubaj ugrzązł w urzędzie. Ten taki pomysł, by wybudować to piękne nabrzeże polskie 38 hektarów koło Mielna. No niestety, firma z grup kierowana przez Stina Christiana Knudsena ma dużo problemów, a w zasadzie te problemy to opór szczecińskiej dyrekcji ochrony środowiska, która zmieniła ambitny projekt w zamki na piasku i o tym dziś pisze Puls Biznesu. Polski Dubaj ugrząsł w urzędzie to tytuł. Rzeczpospolita. Na początek czarny sen pracodawców w Polsce. Otóż Niemcy otworzą swój rynek pracy dla Ukraińców, a z Polski wtedy może wyjechać co drugi z nich. Skutki wyjazdu z Polski połowy miliona ukraińskich pracowników trudno sobie wyobrazić, mówi Tomasz Inglot, prezes Agencji Zatrudnienia Personnel Service, która rekrutuje pracowników z Ukrainy. Już teraz jest sporo miejsc pracy niezagospodarowanych, a co będzie, kiedy Ukraińcy wyjadą dalej i postanowią opuścić Polskę? Zastanawia się nad tym dziś Rzeczpospolita. Nieco niżej taka prasowa debata kandydatów na prezydenta Gdańska przed drugą turą, a wewnątrz, w dodatku Prawo co dnia, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo ostatnio trwa dość duża kampania rodziców przeciwko pracom domowym. I uwaga, nauczyciel ma prawo oceniać tylko postępy w nauce, przekonują rodzice. Walka o zmniejszenie ilości, właściwie liczby zadawanych prac domowych zatacza coraz szersze kręgi. W mediach społecznościowych popularność zyskują inicjatywy przekonujące, że, uwaga, wystawianie ocen niedostatecznych za brak pracy domowej jest niezgodne z obowiązującym prawem. Dokładnie z rozporządzeniem o systemie oceniania. Zgodnie z nim nauczyciel może oceniać tylko wiedzę. Brak zadania nie wskazuje na to, czy uczeń umie, czy nie, wyjaśnia Wojciech Gawlik, nauczyciel i szef fundacji. Nieodrobione lekcje mogą ewentualnie wpłynąć na ocenę z zachowania, wyjaśnia. Ale to już inna sprawa. Czyli jak na sprawdzianie odda się czystą kartkę, to też nie bardzo można ocenić, czy ma wiedzę, czy nie ma. No i już widzisz, komplikujesz sprawę, a być może rzeczywiście warto się nad problemem prac domowych pochylić, skoro już troszkę mleko się zaczyna powoli rozlewać. No, powiedzmy sobie, kipi. Jeśli o szkole mowa, to Gazeta Polska codziennie ustaliła, że w materiałach, które organizatorzy akcji Tęczowy Piątek przesłali do szkół, znalazło się zdanie: pamiętaj o wyborach, głosuj na polityków wspierających prawo osób LGBT. Możemy mówić o prowadzeniu agitacji wyborczej polegającej na nakłanianiu do głosowania w określony sposób. Tak twierdzi Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, i to dziś jedynka Gazety Polskiej codziennie. Tymczasem w Gazecie Wyborczej, stołecznym dodatku, czytamy, że w jednej z warszawskich podstawówek rodzice wymyślili sposób na tłok w szkole. Chcą zmniejszenia liczby lekcji religii. Większość jest za, znaleźli nawet odpowiedni przepis, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do biskupa. Rzecznik archidiecezji do pomysłu podchodzi ostrożnie. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej o służbie obijania pojazdów. Tak, no w skrócie to oczywiście SOP. PiS-owska reforma służby chroniącej rząd doprowadziła do eksodusu doświadczonych kierowców. Problemem jest nie brak pojazdów, a brak doświadczonych kierowców. Mówi były szef BOR generał Marian Janicki, cytowany przez gazetę na pierwszej stronie. Oczywiście na stronach zagranicznych wybory w Niemczech. Idzie wielka zmiana w Niemczech. Niemcy już nie mówią na Angelę Merkel Mutti. Czy co to oznacza? Dziś na stronach zagranicznych sporo państwo na ten temat przeczytają. W Fakcie i Super Ekspresie bestialski mord w Łodzi Pauliny i prawdopodobnie, bo to jeszcze są takie informacje dziś na pierwszych stronach. Straszna to sprawa. Dziennik Polska, The Times i Wyborcza na pierwszej stronie oczywiście piszą o śmierci Edwarda Dwornika. Wybitny malarz i grafik zmarł w Warszawie. Przypomnienie tych, może nie najważniejszych, bo tych było wiele, ale ważnych i znanych dzieł, tych, których malował polskie miasta. Na to zwracają też uwagę dziś gazety. No i oczywiście wybory, tak jak powiedziałem, debata przedwyborcza, ale po wyborach rozliczenia także, po wyborach czas rozliczeń i szukania nowych pomysłów. Cel PiS jest jasny, muszą zdobyć średnie miasta, z kolei PO chce przekonać do siebie prowincję, pisze Polska The Times. Nasz dziennik pisze, że samorządowcy chcą ogłosić Podkarpacie regionem pro-life i zainspirował ich przykład włoskiej Werony, o którym zresztą nasz dziennik konsekwentnie pisze od kilku dni. No to powyborcze rozliczenia także w tygodnikach sieci, a jednak sukces PiS, taki tytuł dziś na okładce tygodnika sieci. Do rzeczy trzeźwiej, dopiero teraz będzie wojna. Wyborczy maraton zmusi PiS i antyPiS do zaostrzenia sporu. Czytamy na okładce i tu taka chyba analiza bardziej na chłodno. W Newsweeku, no i tu już zbliża się 1 listopada i na okładce i w tekstach miłość, żałoba, życie. Ja tygodnik wprost zupełnie inaczej. Jak zostać królem, czyli Lubomirski się żeni i opowiada nam o biznesie i o przodkach. A no może nie do końca zupełnie inaczej, ale taka no, pozytywna ta okładka dziś, taka dostojna, można powiedzieć, tygodnika wprost. Sporo tego. No, mówiłem, no, obiecałem, ale, tak, uprzedzałeś. Przestrzegałem. Nie, uprzedzałeś, to tu mamy zgodność całkowitą. Zdecydowanie. Christian usprawiedliwiony. Panka. Tak. Nie będzie jedyny. No to zobaczymy jeszcze. Dzień dobry panu. Jeżeli można jakąś krytyczną uwagę, to porażka naszych piłkarzy ręcznych z Izraelem to kompromitacja. Piłka ręczna nie polega na staniu, tylko na bieganiu i strzelaniu bramek, a tego im zabrakło. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Dalej tak nie może być. No, człowiek nastawił się na super mecz, a to taki bubel. Przepraszam, że tak się rozgadałem. Do usłyszenia. Nie, no cała przyjemność po naszej stronie. 25-24 było w tym meczu, ale to pewnie wszystko państwo usłyszą w serwisie sportowym. Piłka ręczna nie polega na staniu, tylko na bieganiu. Tak pan powiedział i tu oczywiście ma pan całkowitą rację. Mam wrażenie, że wiele innych dyscyplin też polega na tym, żeby jednak bardziej biegać niż stać. Choć... Tak? A skoki narciarskie? No właśnie. I teraz zmierzam do tego, że która polega na tym, żeby bardziej stać niż biegać. A? I zapadła ta krępująca cisza. Proszę ranne kamienie, prosi kamieni, prosi woda zabita. Będzie zaskoczeniem, jeśli powiem Państwu, że tytuł tego nagrania to Stoimy na granicy. No to biegamy czy stoimy? Wydaje mi się, że piłka nożna i piłka ręczna to również dyscyplina, w której dobrze stać. Ja bym jednak wolał, żeby bramkarz to stał w bramce, a nie biegał. Ale wie pan, nowoczesny bramkarz to musi grać i na przedpolu, tak, że tak prawie jak ostatni obrońca. To jest skomplikowane. Urywki. Urywki z kalendarza. Taki, dajmy na to, Manuel Neuer. Gdyby on stał w bramce, to by taki dobry nie był. Za 10 minut siódma, teraz zupełnie inna sprawa. Pani Helena. Tadzio, wstawaj. Tadzio, budź się, bardzo cię proszę. Tadzio, wstawaj. Mecz Barcelona-Real, powtórka. Barcelona-Real 5-1, także nie musisz oglądać. Spokojnie. No to śpi sobie. Nie wiem, czemu ty nie możesz teraz zasnąć. No, to może ci kawę zrobię. Kawa jest bardzo dobra na poranek, na pobudzenie. Ja już wypiłam 3 kawy, rozumiesz? I wycisnęłam sztangę. A tak lubię sobie z rana wycisnąć sztangę. A co ty za miny robisz? To co, jakiś niezadowolony jesteś? Ludzie drodzy, to ja dla ciebie od rana już miliardy rzeczy zrobiłam. A ty miny stroisz? Czy ty wiesz, co ja od 10 minut dla ciebie już zrobiłam? Ja mogłabym godzinami o tym opowiadać. Ale nie opowiadam, bo nie chcę wyjść na taką, co się chwali. A ty będziesz mi miny robił, ja nie mogę. Inni coś robią, czy ty zauważyłeś? Inni coś robią, jakiś czerwony krzyż zakładają, międzynarodowy. Dzisiaj mija 155 lat. A ciebie na co stać? Ciebie tylko stać na durne spojrzenie? Bardzo cię proszę, uzmysłów sobie przynajmniej jedną rzecz. Ty leżysz w łóżku jak ciało. Naprawdę. Nie, że jak człowiek, tylko jak ciało. Ostatnio była u mnie przecież Basia i mówi, a gdzie Tadzie? Mówi, no tam w pokoju leży, nie? Ona zajrzała, mówi tak, nie? A! Nie, mówi, to tam nie leży Tadzie, tylko jakieś ciało, nie? Naprawdę dosłownie tak wyglądasz, jakbyś nie żył. Jakbyś co najmniej czekał na jakieś ozdrowieńcze praktyki. Ale ty w ogóle nie licz na to, że ja będę jakieś ozdrowieńcze praktyki na tobie robić. Ale absolutnie. Zwłaszcza, że dzisiaj mija 628 lat, odkąd w Paryżu odbył się pierwszy proces o czary. Kochanie, ja nie chcę płonąć. Znaczy nie chcę. Ja chcę płonąć, ale nie w tym sensie, kochanie. Nie w tym sensie, no. Oj, Barcelona już strzeliła pierwszą bramkę, ale ty się w ogóle tym nie interesuj. Słuchaj mnie i patrz na mnie. Daj już... Co? Co tam burmuczysz? Co tam burmuczysz pod no? Co tam szepczesz? Co? 33 lata temu ogłoszono amnestię? Tadzio, co ty chcesz przez to powiedzieć? No i co ten pan Tadeusz chciał przez to powiedzieć? Janna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, bardzo dziękujemy, do usłyszenia za... tydzień. 2-2 i 7 trójek. A ja myślę, że to chodzi o golfa, bo bieganie w golfie może spowodować, że się człowiek spoci. Czuwaj. O, zdecydowanie tak. Lepiej ten golf zdjąć. W kwestii dyscyplin, z których należy stać, a nie biegać, jest to bilard, snooker i rzutki, takie może barowe dyscypliny, ale jednak no, należy dobrze stać na nogach, żeby dobrze szło. Dziękuję. Tak jest i tu jest ta słynna zasada, lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Redaktorze, dyscypliny sportowe, które wymagają stania, to strzelectwo i bardzo mało znana dyscyplina to są wyścigi na hulajnogach elektrycznych. O, bardzo panu dziękuję. Ranek @polskieradio.pl 71335. Zapraszamy także kwadrans po siódmej, będą pytania z kosmosu i tam będzie także o tym, że lepiej stać, bo wtedy więcej widać. Ale o co chodzi, to proszę się przekonać. Za 7:07. Junkie debunk, the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Oh, well then we go on, on, on, on. Tick tock, I won't. Red Hot Chili Peppers. A, dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć, że ostatnio w Lidze Mistrzów to jeden piłkarz, co się nawet położył na murawę, po prostu doprowadziło do tego, że przeciwnik nie strzelił gola, czyli można też leżeć. O, ma pan całkowitą rację. To takie nowatorskie było, bo to był mur przy rzucie wolnym. Wszyscy w murze podskoczyli, a ten jeden leżał za nimi i załatał dziurę. Tak sobie pomyślałem, że kulturystyka jest taką dziedziną sportu, w której po prostu trzeba ładnie stać. Teraz włączyłem radio, także nie wiem dokładnie o co chodzi z tymi sportami uprawianymi na stojąco, ale tak sobie pomyślałem, że na dobrą sprawę taki narciarz wyjazdowy, on w zasadzie też tylko stoi, a mimowolnie się wsuwa w stronę mety. Także może to też jest jakaś podpowiedź.